الكلام لفظ تضمن كلمتين بالإسناد والإسناد نسبة إحدى الكلمتين نسبة ده منصوب الأول مصدر ده الأول نسبت ادا کا نسبت ہوتا کا نسبت ہوتا بولے سنا دو نسبت ہو بولے چاہتے پورا سنا دو بولے سنا دو نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة سکتے بحيث تفيد تفيد کی معاملہ دا کی معاملہ دا توفید ہو جاتا توفید افادہ یوفید و افادہ تن باب افان یوفید و توفید یہ غیر خیر مانس مخاطب غیب بحیث توفید المخاطب ہاں فائدتن تامتن يصح السكوت عليها نحو زيد قائم وقام زيد ويسمى جملة خاص دا موضوع دولي چه موضوع دي المنخ ہے كين كم شئ نو قلمة وكلام بچ دا موضوع شوا خود کنا خود کلمه و دی کلام دی دینا دی بحث تیجی کنا پنخ باشا نا چشوا کنا زکا چه دی کلمه نو چه کلمه منا دی ایخ دی آوار زیرتی و دی اخوال نبحث دی درشن دی دی کلمه و دی کلام دی اخوال نبحث دی درشن چشوا کنا و آوار دی کلمه مشکو زکا چه آخ کلمه مقدم و دی پچانا و کلام نا کلمه جزد و کلام اکل دا جزد مقدم دی کنا دا نیدی من چکنی آواری دی کلمه تاریب کرو لبزن و دی آلمانا فرادن بیا چکن دیا تقسیم کو درے قسمے تا چھے دا اسم و فیل بیا واجہ دے خسر تک رہا بیان کرا ہاں پر درے قسمے بیا دے ہر اسم زن کسو اوپر چکن دیا تعریف اوپر چکن دیا تو بیجے خوب ہے نا دا تولے خبر چکن دیا بیجے کرنا بیا یہ عالمی اوش تارے چھے دا دے سو دی ہاں عالمی دی ہاں بیجے کرنا یہ فیلی با تعریف اوپر دے فیلی سو اوپر دے عالمی اوش تارے دے خر سے تعریف اوپر دے خر سے سو اوپر دے ایسے دیگه نبارا چی دی کلمه دی اخوال نبخپایا شو دی دا اقلام ادویام جوز داخل ایچا دویام جوز دی موضوع چی دا استکو دیگه نبارا بسی کنید دویام جوز دی موضوع چا کلام دا نیراوال دی دیگه تعریف کو چلن دی کلام فصلن ویچال کلامو لبزن دا تعریف دیتا کنید ویچی دا کلام چی دا یو لفظ دا دا صرف تزمانا کلمت اینه چی دا یو متضمین وی دوی کلمه لارا تشکیل ہمو غوش دی وچ پہلے تھا نا وہ بل اسناد دا دوے کلمے تے دوے متضمنی ہو پتہ بو دی چا کرا اسناد کرا دا بل اسناد جار مجرور دا ظرف لغو دا متعلق پتہ زمانہ کرے چا پہ نے کلام لفظ دا چ متضمنی دے کلمے لرا چا نا دوی کلمه لره خدای متضمن دوی کلمه لره بلی اسناد پا سبب دی چا سره اسناد سره بس بس عزیز سے کلام شو چه شک تانا پسنه جناب کچه کلام چاہتا دی سرک بیت دوی لفظون بلی اسناد ایسا چونکی داد اسناد چکا پا دی تدیش دیکر شو کنا ہاں یہ اسناد تدیش دیکر شو کنا وہ بیجانی جی چشپا کنا لکه چشناد نی بیشند لگی خو کلام شو بیشند لگی سلو دیکن لکه جو کلام پا داریم چه اسناد دیکر شو کنا یہ دائی اسناد تدیش دیکر اسناد چاہتا گئی چشپا اصلا جو خو اسناد چکم بیلے کنا بیلے کنا ٹھیک لگا بولی تل تشکر دیش لکه دیو سا ٹھیک بولا گا لغت او په اصطلاح چاته ورشي دا اصطلاح ته وچ بولې اسنادو نسبت احد الکلمتین الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبه فائده تامه يصح سقوط عليها وچ اسناد دا وچ دا نسبت ته غیوه د دوه کلمې دا فرق ده نسبت چې دا غیوه د دوه کلمې الى الاخرى قبل کلمې فرق ده قبل چاہ نسبات یہ کریم ہی چاہتا ہاں تو بخیر سے پدا سے شان سارا نسبات تھا یو فیدو تو فیدو چی فائدہ گر کبھی دا ہاں نسبات تھا سر کہتا چی فائدہ گر کبھی دا نسبات یہ کریم ہی بلی کریم ہی تھا المخاطب مخاطب تھا فائدہ تھا تامتا افائدہ تیرا سر کہتا چی فائدہ گر کبھی مخاطب تھا فائدہ تھا تیرا دا اوسا تفصیل دا فائدہ تھا زیر کنا فائدہ تن سامہ سمانا یعنی یسیح سکوت علی ایسا یہ تبیر صفت کا شفا صفت کا شفا تفصیل دیا فائدہ فائدہ تامے تفصیل زدہ ویچی دا سے فائدہ تامہ چی سیوی آہا غلولا دے اہ متکلم علیہا قشاہونے تیہے فائدہ سامہ بھونے چی سیوی اها سکوت متکلم علیه په چا باندې په فائده تمامونه چې څه غنه یا په هغه نسبت مونږ د تا ته څه کوي نه خپل ځای شو نسبت چا ده دی وی کلمې ده چا ته بلې کلمې ده لکه زرابا زیدون د زرابا نسبت چا ته زیدون یا زیدون قائم د قائمون نسبت چا ته زیدون ته بحیث و خوبا داست شان سا دا نسبت سا تو فید المخاطبہ چه فائدہ ور کری دا نسبت دی وی کریمی بلے کری دا مخاطب تا فائدہ تن تامتا فائدہ تیرا فائدہ فائدہ تیرا سمانا دا صفت کا شفا دا تفسیر کو دیتا چه فائدہ تاما دا سے فائدہ تاما یسخ سکوت علیہ چه سیری سکوت متقلم علیہ تے فائدہ تشوت ہم سکوت متقلم زیتائی دیا رہ دو دا زبات نوی چکن خانو بیده کام نسال ایتا بینو خو زیدون قائمون سرش کده زیدون قائم دو تا که دوی کلمه دی یو زیدون دا بلتا دا جا قائمون ای بیخی چی کم نسبت شو را چاہتا ہاں زیدون تا سرش کده آج احنا تاری پسا دیتا دی دا قائمون دا دوی کلمه دی زیدون قائمون نسبت شو را چاہتا ہاں ایخ بل کلمه تا زیدون دا او پدا سے سان سا چی دا مخاطب تا فائدہ ہاں تاما دیر کنی سرسر سرسر فائدہ تاما دو خدا دو خدا دو خدا چی تو زد غیلوری در زید آواز دو خبر تو سکر خبر کر زید انقاب سا زید ویلور دا آواز دو در نو خبر تی زید سا دا ہاں تو سکر او دا فائدہ تاما دا چی سید سکوت متقلم پر دیمون سرسر دا متکلم پدې مونږ چې څه کوي انځر ته غلط نشته بکی دا چې زید ویلو چرته ویلو ده ها کله ویلو ده ویلې ویلو ده دا زید ته غلط نه دي صحیح ده زید ته نه چې څه کوي ها چې په جماعت سي ویلو ده یا په مدرسه سي ویلو ده څه ده کنه چې کاري مالي ویلو ده څنګه ده کنه ها سړي ده پوره ویلو ده دنیا دے پورا ویلو دے کھانا دا زید دے کھانا دے کھانا دا رب نے بنا کھانا چیش بات کھانا دانے دا کھانا ندائی چکنے دے کھانا او بل وقام زیدو این دو تک دا کام و زیدو ایک کلمے دی دی اگر کام نے بس ہوا چاہتا ہاں زیدون تا خو په داسې شان سره نسبته چې فایده وي ته مخاطب ته فایده تامه کیمه چې زه مثال کا دغې ویلوري زه نه نوم خبره نه که نه یو څه ته وي چې زه یې څه ده ویلور ده چې ویلوري زه نه څه کړه خبر کړه چې تشبه که نه او دا فایده تامه ده څه مانا چې متکلم سکوت په دې منسا چې دی دا متا چې زه تاینه را هڅه سره هغه نشته چې دی تشبه که نه بس په دې منسا سکوت کله یې وکړو نه ده که نه بس دا څه دی کافي ده ¿Te supe no? Dajo, el líder de la conversión es para dejar el mundo de esnar para esta época, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? قیمون دا کنا او په سبب دي ساته رحمت ده منه اسنا سره ته چې د قیمون اسنا سره ورچا تا زیدون شو یا کنا نن د بل قاما زیدون دا لفظ ده چې متضمن ته لاس دی چې یو قاما ده بڅه چې کندي زیدون دا او په ساته را ته اسنا سره چې د قاما اسنا سره ورچا تا زیدون شو کنا ترې ته اسنا را ته کړي کړي یا اوس ترې ته ساته کړي ده د کلامه چشوا کنا زکر تیدا دیس نقص مثالی نا دی و دا دی کلام مثالی نا دی ای کلام مثالی نا دیل کردی و دیس نا دی تپو بے دیس نا اچھا ای دیس نا سبا سا کو کنا مکرو زنی کو اس دیا سار نا شی کو بے دیس نا دیوی چی فصل الکلام و لفظم تزمان کلمتین چی دا کلام لفظا چی متزمینی دوی کلمینا بیل اس نا تصبر اچھا سارا اس نا سارا تصبر اچھا سارا دے قریب مجھے تاز بار ریچے تھی ویچے دا لفظ ہے چا متعمل چلا رہا دے کلیمے لگا دے نیترہ دا پر ریچے دا تاریب تے دا دے جمعین نا چولا کرا دینا اے تاریب تے پر خدا دوری چاہ دے چاہی جمعین وہ دا جمعین نا دا چولا کرا دینا زن افراد دے کلام دے گا نا وہ تلی دے زن افراد دے میں دے کانا ہم دے کانا لکا مثلا ہاں زیدون قائم ابوه سچ ده زیدون قائم ابوه دا د مزکا چې ته خوچې له خپل ته متامین زې کلمې نه سچ ده په تر مين ثانا زې کلمې نه او دا خو زې کلمې نه دي زیدون قائم ابوه دا څه مراد دي ها دا خو دې زې سره زې کلمې دي زیدون دا او قائم دا او ابو دا او هو دا متامین زې کلمې نه ځل راشو ڈیر کلمہ دار شو سرے کھانا او دا دا کلام کر کے دا بھئی ان خیمہ نبو سرے دا کلام او تو تری پسا دیکھ نفو بے جیسا نکہ چھتو خوش مطمئن چھالا رہا دی او دا خوش دیر کلمہ نبو دا ڈیر لگا او دا رنگ دا تری پسا دیکھ دا پچا من مثال کا پر ایز ریب ہونا سر کے دا ایز ریب کلام دا او تو تری پسا دیکھ دا چھتو مطمئن دیر کلمہ لگا دیر کلمہ شیئتا دی ایز ریب خلوان کلمہ دا سر کے دا ای واکری ما کیسه کان من داش دان کی چکو پر کان دا ایسا دیکھنا پچامو دے جسپن محمد کسکے دا کلام دا او تو تے دکہ چتو گچ من وی دے کلی میلا او کلی ما پچاتا ورا سی دکہ زال ما نا تا منے پر ورا او دا جسپن خدا منے پر ورا او دا دا مت دا من وی دا دے کلی میلا نو شو خلی دا واکری ما چتو محمد دا چتو یہی مانا تھا وہ دیکھو کو ہمانا او کلمہ دا نہ دی دا مطلب من ذکر میرا رانا شو دا پو پی دے سر کے طرف والے دے کہ دا قریب تے کلام چدا ہاں دا جمعنا چالا رہا ٹھولے اپنا دے دا ٹھولے ویرے لکہ جسنا پڑا دے کلام ہے نا لکہ لکہ زیدن قائم لکہ چھتو خوئے چھتو مطمئن ذکر میرا رہا وہ دا مطمئن ذکر میرا رہا دیر کر میرا رہا و دانه چې څه په څه کې نه وته ای زره بیندا کلام دا او ته چې متنن د کلمې نه لري و دا خو دی واکلی ما د دې کلمې خو نشته کارتا و دانه چې په څه کې نه وته جس کون محمد دا چې کلام دا و دا متنن د کلمې نه لري دا چې ته په جس کون خو کلمانو کلمه خو یو لفظ د شوی معنی دی پاره دا خو معنا نه نه پوهه نه نه به دې په جواب کې دا تاریخ کې مزه متین چې ذکر شوی دی دې کلمات نه عام او کہے کا تن کلمې وی ها وہ کسائی حکمنوں تک دیرا نہیں سر کے حقیقتن ذکر کلی وی وقت شکل حکمان و تدن ذکر کلی وی چشکا کنی ایچی دا اوز چی دوتا چی دا عامی مانا شد چی حقیقتنی وکا ایز دی اتاز نوار دیشی حوالا تا واد ویاما تا ادن نو تیر اتا ایز دا اوال کنی جو تیر اتا اوال کنی مانا تا سو لیکن قائمہ میں جو ایچی ٹک تو دا چکنی کا حقیقتن ذکر کلی مین دیا تیر اتا حکمان دے کلی مین دی ویلی چی دا ذکر چی دا زید قائم اب ہو دا پا تجویدی چاس زید قائم الابسر زید قائم الابسر میرے کنا دا پا تجویدی چاس را چیزنے دے قائم الابسر چیزنے بیدا سے حکم دے کلی میرے گرے کنا چی رو زید شو اب اللہ قائم الابسر ہم زفیرے پا کلام نواتر نہیں ہوئی لکہ چی راکو پا قائم الابسر جاری کچھ پا خبر مجھے چشو کنا قائم الابسر شو آ خبر رجی نزا پا تجویدی دیر کلی میرے شو کنا چی زید قائم الابسر دا قائم انا بوہنو دا دا پا تبیل دا قائم الابسر آلا دا خیشو دے کلمہ نبی زامن چا عام لکا دے کلمہ خائی کتنی ہوگا حکمانی نبی دے کلمہ دے کلمہ دے کلمہ دے کلمہ دے چکلی تو دا فیدون خائی کتن کلمہ دا و دا قائم الابسر آلا دا حکمانی با کلمہ دا دے کلمہ شکا کنا و دارن جا حبل اتحاد والے مشاقیم دے کنا اغرے بولا چکلی ویلے دکھا چمیرو چکا دوے کلمی خائی کتن کا دوے کلمی ہوتا خیلی حکمانی نے دوتا کہا دا آئے دریبو ریکانا دا حقا ہو چکن دی پا حکمانی چاہ دو ویلے دکھا چی پدیش زمیرو مستطر دا چی تک بیتو چاہ سمینا پیش پا خواہ سارا چی پا امتا سارا مینا پیش نے آخر زیکن دی آخ زمیر آخ حکمان کنی مالا نے دیر خائی کتن کلمی آشا وہ زمین چاہ شد دی دکھا چا پا حکمانی چاہ شد دا کلمی آشا دا کنا پا حکمانی چاہ شد لکه کلمات چې دې په دې عرب دی چې څنګه نن دې په غزان ویرم دا عرب دی چې تا نه او دا نه بلې تر چې دې هغه باندې مشکیم جس کو نو ور چې شو تا نه ویره زکه چې دا جس کو نه دا دا په تعلیل کې تاسو دا حاضر لفظ سره څه سره یعنی حاضر لفظ محمد سره دې دا حاضر لفظ راځي چې دې دا اسم دا څنګه اسم دا کلمات او څنګه پدې نه دا په تعلیل کې تاسو دا دا په حکم دې تاسو په کلمې شو حضرت نے کلمہ دو کہا یہ کلمہ تھے میں عام مراد تھا ہے کہ تنزل کلمہ بھی ہوتا حکم دین دے وہ قدیم میں سارے شکم تو پیش کرے دا کہے کہ تنزل کلمہ دے ہو حکم جانے پر تپو پہ اے سر سے پہاڑ کرے چلا بدی دی جنس دے پھسو لینا ہے چا نا نے پر تعریف سے چے ہاں چل کلام دا کا معرفت کرے محدود رہتا ہے معرفت و لفظ دا خیش ہوتا دا جنس مطلب آس ہوتا دا معذوب تا ورہ چا کلام دا و غیر معذوب تا ہاں کلمہ تا ورہ خلا دا دا کنا کنو بے کنا دا کلمہ تا ورہ آگا و بے کنا و مرکب تا ورہ مفرد تا ورہ و مرکب تا ورہ مرکب یا کھا تامی وکا ہاں غیر تامی چھوڑی تا ورہ خلا دا کنا مرکب ناکی چوکا مرکب ہے تامی چھوڑی تا ورہ خلا و چی دایو چی تو زمان کلمہ تا ہی جو متضمن ہوئی دالفا متضمن دے کنی میلا چشوہ تھا نا متضمن چلا گی لیکن دائیو چیز زمانی کلمات اینی ہوئی رکھانا دا فصل اول شو سے شو پا جیسا اعترالو دے غی محمن نا لکا جس کن چشوہ کھانا لکا چاہو چی تم زورا کلمات ہونا پس کے دو میں پیدا کلام کرن جیسی جی کلام کھاو چی متضمن چلا گی داو آتی چشوہ کھانا او دارن کې چې مثال کا زیدون نه وته مفرد سي زکه چې دا چې زیدون خو واقعي مانو ودا خو دې ته دا په متنن کې چارا راځي دې کلي مله و زیدون سي ته نه جس کو نه وته نو وړه کنا او دا خو زیدون نه نه وته چې شو کنا نن زته او چې دا چې بل اسناد په سبب دې چا سره اسناد سره چې کنا نه دا چې کو دې کنا فصل سنیشو په دې سره اهم ورکبات غیر تماوته نقصه لکه غلام او زیدین سر کې غلام دالفت متنن د کلی خدا خدا یو غلام او زیدا خدا په توګه دې اسنا سره نه څه وکړه ها بلکې یو مزار ته بچی دې مزار ته دې ها لکه چې اسنا خو خطر یې کړو چې نه برتي دې کلمې بلکې په داس څنګه څه فائدہ تام ورکې ودا فائدہ تام نه ورکې ها لکه چې دا غلام او زیدین مذاکرہ دې مذاکرہ لینا کدا دا څه چې دا څه مسندلې شي څه کې شي یعنی غلام و زیده دادا مخفیز مسلم تا دا کنه مخفیز چه دادا تو مطاید غلام و زیده جو غلام زیده شاید غلام زیده شاید اوندی جوڑی مرد دا زنده ایده سوید او پیره کنه او کدا مسلم چی غلام و زیده دا مسلم ریخ ها زیده آن نشته چی کنی بیشتر مسئله دا نه دام مفید فایده تامه نداره چی کنی دارن که هم رسوس تی پتی کنی هن جانی رجلون عالم رجلون عالمون رسوس تی پتی کنی بده کانا دا چی کنی بده کانا متوانند ذکری میل خورا رجلون عالمون ذکری میل کانا و پس ابود اسناد خورا نداره چی کنی ذکر چی اسناد خورا ولی کنی نسبت به کنی میل ولی کنی متا پدر پس مفید چه آبی فایده تام ولی چی و دام مفید فایده تامه نه ذکر چه کدام مخملایی کرده مخم بیهی نشته چی کام مخم بیهی ذکر کرده از ذکره مخملایی نشته دام ذکره پس اسنه تام فایده تا ولش چیک میکنه کانا آ فایده تام چه پس مسلم مسلمی جواب پیدا میکنه چیکه مسلم مسلمی جواب پیدا میکنه چیکه پیدا میکنه تا یه چه دا فایده تا فایده مخالف فایده کامیرا چیک میکنه آدای چه مسلم مسلمی جواب و دا چه سعی سکوت متقلم آخه وقتی چه مسلم مسلمی جواب سعی میکنه چیا مسلم دیگه ذکر یا مسلمی که سکوت بکنه نداره چیکه که چه مسلمی ذکر وی بیاتیا چه تا ذکر ده مسلم دانی سکون دا باشه یه و کم مسند ذکری مسندی نی احتیاط کرده داده کنید ذکر دا مسند لیه داده کنید دیا تو کنده پرسید چیش با کانا او بیه کانا نسل که مویل ستا لبنون سیش رو پتاری بشه نجیر مدر باش دا خو مفرد تا برا دا محمد تا برا دا موضوع تا برا دا مرقب تا برا دا غیر مرقب تا مرقب شه تام تا برا دا نخیر تا برا دا چوری تا برا دا و چی دارید تا زمان کلمات این فزمانا نجا سایش رجی کن دی نفس لغل شو قدیس را تغاب ریشانا ایه محمد نجس کن ناجی زکر چار بول کلمات ہونا چشبا کھانا و بلد چانا رو دی مفرد نا زکر زیدون جی کن دی زکر چاری واق کلمات ہونا و کلام خوچاتا وچا مطمئن چالا را دی یہ کلمات را دی و دا خوی واق کلمات ہونا و چی داوی چی بری اسنا دی مین خانا دا فس لغل شو قدیس را تغاب ریشانا دیکھیں مرکبات ہیں نقصانہ چکنی مرکبات ہی تھا نا لکھا مرکب اضافی مرکب تبتیسی تشکت سامی کہتا وہ بیا ایسے تاریخ تسنات کا سوال اسناد ہونا دا دا اسناد معارف کا سکتا دا وہ سنیز بتا دا دا تاریخ کا وچی داوی چی نیز بتا احضر کلمتین ایر الاخرہ سکتا مجھے کہتا چی دار نسبت تی وید دے کلمه دا چاہتا ہاں بلے تا چی بلے تا نا دا جنس مرتبہ دا سرکے دا دا جنس مرتبہ دا نسبت تی وید کلمه دا بلے تا نا دا جنس مرتبہ دا دا چکنو پہ دیکھانا اے غی اس لا تا ورہ لگ بلے تا نا وہ دا چکنو دا مرکب غفیتا ورہ لگ مرکب چاہتا ورہ لگ تو سیفیہ زکر چی پیشا نسبت تی وید کلمه بلے کلمه تا بھی زیدون قیمون خدا چه قیمون از باقا تا دا زیدون تا دا غلام و رجلین خدا چه دا غلام نزبت چه دا و رجلون عالمون محسوس دی پتا نزبت عالمون دا چه تا چه نمیش اخرا دا کنه و چه دایو چه بخیصو پتا سی خانسا تفید المخاطبه فایدات متامتا چه برکبی فایدا مخاطب تا فایدا دا خطر شو خدا چه تراو رجان مرکب غفینا زکر چه آچه کن دی مخاطب فایدا تاما نگر کا بھی ہندے پہلے تھا زکر چھے مولے دولی مثال کا جیسے ہندے ادارن کے بے مرکب توصیفینا زکر چاہا فیدا تھا با پہلے زکر چھے مولے دولی چھے مثال کا غلام و زیدین ندا مثال کا دام و مخمر علیہ ہو گزاو سمو گزاو پہلے کہنا نیتو تکے فیدا تھا مانے برکا بھی جیسے ہندے احتیاج چاہتا دا جیسے ہندے مخمبی تا دا تھا نا وہ قدام و مخمبی ہو گزاو چھے دیا فیدا تھا بہلے زکر چھے احتیاج چاہتا دا مخمر علیہ تھا ادارن کے رجلوں عالمون قدام مخمر علیہ ہو گزاو ولې تا دا پیدا کومه یانه ورته ویلې زکه چې بیا چاته ده په کوم بهې ته ده مسلم بهې ته ده او کوم هم بهې او غږه ده تختیا چاته ده پیدا کومه دا مانا چې مخون له مخون بهې دواړه صحیح دي مسلم مسلم بهې دواړه واضحه سکوت دا مانا چې سکوت متکلم بده چې مسلم دا کوي ولې تا اختیار چې د مسند او مسجد ته نه وي ترکه صحت سکوت دا مانا احتیاج دے کر دے چاہتا نہیں مصند لے تا یاد دے چاہتا مصند نرائی چین خضوید ان کام وقام نخو بیدری ہے نا وہ یہ سمبا جملہ دن پتی دیدہ باس دیر دشی کھانا